Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Skærpet kapitalkrans i de danske banker, bitcoin-eufori og øget risiko for aktiekrak. Det er nogle af de overskrifter, vi tager med os den næste, eller fra denne uge, som er de næste 55 minutter, venter med Lars Persson og også Lars Svendsen, når han på et tidspunkt dukker op i studiet. Han er i fuld galop. Lars Persson, ja. I denne her uge, der fik vi nogle af de store drenge på banen, og en af de ord, de... Grunden til, at jeg ruller lidt der, jeg har genklang i min telefon, og jeg har en tekniker, der arbejder. Jeg kan simpelthen høre mig selv. Lars Persson, start med at give os markedet, så får jeg styr på tingene. Jeg tøffer lige i gang med markedet. Det er oppe med 0,9 i det gode gamle capped index her, og det rigtig gode gamle C20-index er oppe med 0,8. Hvad hedder det nu? Det er Danske Bank, der stiger med 3,6%, og så er det Pandora, der op med 0,7. Så det er sådan en pæn morgen for alle de tunge selskaber. Vi fik jo også lidt af et comeback til Vestas i går. Ja, det gjorde vi. Hvem var det egentlig? Var det Citigroup, der var ude med en analyse og med og har indledt dækning af Vestas? Yes. En analyse, der var positiv på vindmølleindustrien, og de indleder dækning af Vestas med købsanbefaling. Ja, det gør vi. Og var det 5% nyk opad til Vestas? Ja, det var det lav, men her til morgen går det sådan lidt mere stille og roligt. Det er jo sådan, efter sådan en rush-dag, så skal man lige have pustet ud. Så i hvert fald til at starte med, så starter den stille og roligt op med 0,1. Så det er ikke sådan en helt stor genre. Det eneste selskab, der egentlig sådan tager lidt opmærksomhed med en meddelelse, det er jo GreenTech, der var ude med noget forbedring. Det er sådan her lille vindmølleselskab. Jamen, jeg er faktisk også noget sol, og selvom det ikke har blæst så meget nede sydpå, så har deres solparker været rigtig gode. Og de mærker jo et stigende behov for el nede i Sydeuropa, Italien og Spanien. Så det går jo lidt bedre, fordi hvis man bruger lidt mere el og får en bedre afregning, jamen så må det jo være fordi, at det går lidt bedre dernede. En anden aktie, der stiger lidt her til morgen, det er Parken. De vandt jo i går inde i Parken over de her Sharif. Så de skulle ud og spille European League er det kvartfinale eller ottendedelsfinale, jeg kan ikke lige helt huske det, men det er noget, vi skal gøre en gang i februar, så det kan, til den tid kan vi spidse pinden. Men altså, Parken Sport Entertainment har haft det rigtig skidt i år, og er nede i 65,5, fordi de ikke rigtig har kunne komme i gang i Superligaen. Men ellers, altså, danske selskaber, jamen det er det, de helt tunge, der kører opad. Også Genmap havde en lidt god dag i går, og har også her... Er det sådan lidt spekulative positioner, vi har gang i med Genmap? Det er jo i den her uge, at Genmap, de er rejst til Atlanta for at deltage i den store ASH-konference, American Society of Hematology, hvor at de jo natten til tirsdag, mener jeg, der skal fremlægge et studie omkring Darzalex. Ja, og det kan godt være, at det giver lidt luft, eller i hvert fald lidt spænding, eller sådan lidt, kan der komme lidt nyheder, eller mere klarhed om tingene. Den er i hvert fald oppe igen, så en morgen, hvor alle er glade, altså det danske marked er op lige omkring en procent næsten nu, og resten af Europa følger med. DAX'en holder sig op over 13, den var 13 nogle 20-30 stykker i går, og nu er den i 13.146, så det er jo dejligt at se, hvis det er sådan et, ikke kalde det juleralle, men vi kommer tilbage på den pænt opadgående trend, selvom vi er jo en del, der måske godt kunne tænke sig sådan, ikke et crash, men bare sådan, vi lige tager en pause. Okay, men bare man tager sådan en lille pause en gang imellem, og det er vel det, vi har set, sådan så at markederne lige har overvejet, om ligger man nu... Lille bitte korrektion. Ja, er man nu for eksponeret mod aktiemarkedet, eller skal man tage nogle gevinster? Det er nok noget af det, vi kommer til at se resten af... Ja, de næste 14 dage i hvert fald op til jul, at man skal til at positionere sig, og bøgerne skal helt eller delvis lukkes. Og man skal ligesom finde ud af, jamen, hvad tror man på? Tror man stadig på de her fangaktier, der også har sådan været rigtig, rigtig sjovt at egentlig at følge med? Fordi, de amerikanske teknologiaktier. Ja, fordi i går var det Microsoft, der ligesom, måske ikke så meget fange, men den er i hvert fald lidt af de store aktier. Ja, så vidt jeg husker, der ikke noget M med. Nej, men det er sådan lidt ligesom. Men det er jo en af de gamle, og det er en af de tunge på børsen, hvis man kigger på den. Så den og Apple havde det lidt svært i går, hvor mod Facebook og Google og Amazon kørte op. Og det er sådan ligesom om, at... at de sidste par dage har det sådan været skiftevis en eller anden af de her fangaktier, der har haft en dårlig dag, mens at nogle af de andre har holdt. Der var en sektorrotation i starten af ugen, netop væk fra de her Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, som jo ellers har trukket de amerikanske indeks. Pludselig var de ikke så populære længere, men det er jo så kommet lidt retur her sidst på ugen. Ja, jeg ved ikke, om de ikke var populære, men det er også nogen, de skal jo rebalancere deres porteføljer, hvis de bliver for meget værd, hvis de, altså hvis man har en investeringsforening, og man har et mandat, der hedder, at en investering maksimum udgør 10%, så kan det jo være, at man lige pludselig kommer op i de her højder, og så bliver man nødt til at rebalancere sin aktie, ikke? Lars Persson, i går, igen, så havde vi mexicanske Carlos Slim, den verdens rigeste mand. Yes. Som ejer teleselskabet KPN i Holland. Mm. Der var nogle rygter i spil igen omkring opkøb af TDC. Ja, igen. Ja. Ja, men som... Hvad tænker vi? Ja, altså, alt er jo til salg, når det er på børsen, så skal vi ikke se, om der kommer nogen og byder. Det endte med en stigning på 1,96%. Og ser man sådan enig på TDC, så... kursmæssigt er den jo banket godt tilbage i forhold til, hvis vi var tilbage i 15, eller hvis vi går endnu længere tilbage i år 2008, hvor den var oppe i nummer 55. Så at kunne købe TDC på 38 er vel nogenlunde okay. Man kan sige, den danske forretning er jo, som vi også... Hvis vi har TDC noget, som er lækkert for KPN? Nej, det ved jeg ikke. Altså, så kommer man jo ind på det danske marked, og det kan jo måske... Altså, i og med, at man har en hollandsk forretning, så kan man måske lave noget... samarbejde, ja, noget, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige se det på den korte bane, men man skal måske også tænke langsigtet, men han er jo ude og købe nogle europæiske teleselskaber, og da telesektoren har været lidt usexet indtil i år, ser man på Tele2 i Sverige og Telenor, som vi talte om her for noget tid siden, som er to aktier, der er bullet derudaf i år, jamen så har telesektoren egentlig haft det lidt skidt, og jamen, vi bruger det jo mere og mere med det her... Jo mere backbone, vi har brug for. Det kabel, net. Ja. Mm. Og vi er på vores telefon mere og mere med streaming og alt muligt. Så et eller andet tidspunkt, så begynder de vel også at kunne sætte priserne en lille smule op, tænker jeg. Ja, men indtil videre, så er det et rygte, der florerer i markedet igen. Det er et af de klassiske rygter. Så måske jeg startede for at skubbe lidt til TDC-aktien, der ikke har haft det for, som du selv siger. Det er fredag, og det betyder også, at... alle veje fører til Millionærklubben. Vores mail er åben. Vores mail er åben. miu@radio247.dk. Vi er livestreamer på vores Facebook-side, som også hedder Millionærklubben. Jeg står og holder øje med kommentarfeltet derovre, så sidder Sanne klar. Du kan ringe ind til os i dag, hvis du har nogle spørgsmål til markedet generelt, eller til nogle specifikke aktier. Så står Lars Persson klar til at tage imod indtil videre. Lars Svendsen, han er i fuld galop. Det er en usynlig mand i dag på Vi åbner lågen lidt senere, Lars Svendsen. Men ellers, telefonerne er åbne indtil, du kan ringe ind og stille spørgsmål. Det gør du på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Lars Persson, hvis vi lige skal have de ordnede makrotoner med, så er det i dag, vi venter på jobrapporten fra USA, som lander inden vi har det sidste rentemøde i år. I USA, det er FOMC, de mødes i næste uge. Vi får en renteudmelding onsdag. Mener, bliver det ikke Janet Yellens sidste? Det må det være. Hun går af som chef for den amerikanske centralbank i starten af februar. Yes. Og formentlig får vi en renteforholdelse i næste uge. Er det ikke der, vi er efterhånden? Jo, det regner alle med i hvert fald, så det vil være noget, måske en lille forskrækkelse, hvis der ikke sker noget. Så ja, vi står og spejder. Og så vil man sige, at den private jobrapport, det var jo onsdags, jamen den... var jo det, som markedet forventede, og antallet nytilmeldte ledige i går var en lille smule under markedsforventningerne, så må ikke vi er kommet sådan nogenlunde tilbage på sporet, efter vi havde de her orkaner i august-september måned, der ligesom lavede en hel del ravage. Der lavede lidt støj i makrotallene, ja. Så det bliver lidt rart. Så kan vi så kigge hen til vinteren, hvor der også kan være lidt støj en gang imellem med nogle... forår, der er kolde, og hvad ved jeg. Men den tid, den glæde. Lige nu, der står vi i hvert fald og kigger på et makrotal, som skulle tække ind i dag, og medmindre det bliver meget anderledes, så tror jeg egentlig ikke, det får den helt store effekt i dag. Så tror jeg, det bliver sådan et stille og roligt marked, som går og hygger sig lidt heroppe til weekenden. Lidt julestemning. Slå en enkelt brunkage. Ja, lidt gløk og lidt brunkager. Men ellers har der været travlt mellem UK og... EU, ja. Det ser ud som om, vi har fået Brexit på plads. Ja, det... Det er meget store og voldsomme ord, sådan en fredag morgen. Det men det de, ja. Er det markederne, der løber rygter i medierne, kan jeg se, ja. Ja, så jo, så må vi jo se, hvad det betyder for selskaberne og hele det her samhandel, det bliver lidt spændende at følge, specielt for selvfølgelig nogle af de danske selskaber, specielt tænker jeg sådan en DFDS, som jo er meget orienteret mod det engelske marked med transport over Nordsøen. Så det bliver lidt spændende at følge, hvordan den lander, den Brexit der. Nu er det også voldsomt at sige, at det er på plads. Altså, ja. Nu går der nogle forhandlinger i gang, og så er det netop, at man skal have handelsbetingelserne på plads også i den tur. Og ellers så kan vi... Hvad Søren, Lars Svendsen? Ja, godmorgen og velkommen det til. Det er to gange på Sjælland, har det ikke så godt. Nej, du er 10 minutter forsinket. Ja. Jeg vil udtænke dig straf til dig lidt. Jeg er 50 minutter forsinket, så. Ja, ja. Du har været undervejs et stykke tid. Ja, det må man sige. Har du hygget dig, at jeg stod på vej hen, så? Ja, vi prøvede. Sang I nogle julesange, eller hvad? Eller stemningen kunne ikke... Nej, der er jo heller ikke nogen vogn, der kører rundt og solgte kaffe. Nej, træk vejret, så kan jeg så sige, at nu når vi er hele panelet på plads, så er telefonen åbne i dag. Du kan ringe ind til os, og det gør du på 24-7-24-7. Telefonerne er åbne ind til os på 20-24-7-24-7. Vi har jo som sagt åbnet ballet i sædvanligvis, Lars Svendsen. Ja. Jeg kan jo spørge dig nu, når vi sådan skal runde en uge af. Det har været en uge, hvor vi har nogle store spillere på banen. De store banker og hedgefonde og en del økonomer, der er ud af hejse flaget for os med den her aktiekrak, aktiekorrektion på helt op til 50%. Bliver uge 49 den, hvor vi sådan kan slå en streg og stande i sandet og sige, at det var ligesom her, at der blev sat en kæppe i hjulet på det her bullmarked, der nu er meget snart 9 år? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror mere på, at det er et bump i vejen, end det er et at det er afbrækket. Sådan, altså, vi må sige, nu er det en helt ny situation, og vi korrigerer ned, og nu ligger vi kurven er knækket. Sådan. Det tror jeg faktisk ikke på, det er. Og ja, jeg skal til at gætte på, hvad der skal ske i den kommende tid. Jeg siger på noget, hvad der sker på, hvad vi har gættet på. For et halvt år siden, så var det jo, at USA ville gå flat, og Tyskland ville køre pænt op af, og der er faktisk sket det modsatte. Ja, det er godt, du USA selv kan bringe det på bane. Ja. USA er faktisk stedet meget flot, og omvendt er tyskerne ikke helt nået så langt. Det er et sted, men det er ikke nået så langt op, som vi troede. Nej. Så, og det er sådan set... Men holder du så til den samme historie? Det er da bare lidt forsinket. Det ved jeg. Jeg kan ikke svare på det endnu, fordi jeg skal lige overveje lidt mere om mit marked ikke forstår mig, eller hvad det er. Men jeg siger, at jeg synes, at USA faktisk er kommet langt, og at de burde løbe træt, ikke? Og dermed også det der spørgsmål, Goldman Sachs var jo ude og hørte det og læste dem, og det læser ikke deres analyser, men som omtalt for, at skattereformen skulle give 10%, eller kunne give 10% opad på aktierne, men jeg tror altså, at de er nok sådan indregnet allerede, ikke? Jamen, det er vel det, der er det springende spørgsmål her omkring det amerikanske aktiemarked, om de skattelettelser, som nu Donald Trump han, er på vej med, netop om vi har indpriset dem, eller netop kan give sådan et nyk opad. Ja, og der tror jeg altså, at man har... Jeg bare lige, hvad du fik sagt. Jeg tror sådan set, at man har allerede taget forskud på den glæde, men at Europa burde... Altså, Europa har chance for at komme efter noget. Og noget, som er lidt sjovt, har jeg observeret, det er jo, at vi kigger jo på DAX, fordi det er ligesom maskinen, det er motoren. Det er tyske hovedindeks, det 30 største selskaber, ja. Men de to andre store gamle lande, nu kalder det for, England og også Frankrig med CAC-indekset, CAC og deres indeks, de er faktisk ikke specielt sjov. England er noget, for sit liv, noget møg. Ja. Og CAC har heller ikke med, han kom jo til sommer med Macron, ikke? At det er jo stedet 5%. Mere er det ikke rigtigt. Det har jo ikke været sådan en brøl. Og i Frankrig og England ligger og halter rundt og kommer hverken frem eller tilbage. Så som man siger, på den måde klarer tyskerne, og dermed så også os. Det er jo sådan set nogenlunde pænt, ikke? Men altså, vi skal jo altså også rigtig regne med. Nu har den her situation, at du bliver jo, hvis du går ned med dine penge i banken og er stolt, her kommer jeg med 300.000, ikke? Og så sidder de og siger, ja, hvad skal vi med dine skide penge? Du kan få lov at betale penge for at bestående. Altså, men det er jo, når den situation er der, hvor du skal betale penge eller få nul i rente, så må vi jo være glade bare, at vi kan tjene nogle få procent, ikke? Det der med, at vi skal lave 20% over og så videre, det var altså nok noget. men det er jo også det mange siger. Nu har vi set dem i mange år. Nu skal vi blive glade for 5%. Så jeg synes, det er da CAC ser da sådan spændende ud. Jeg vil da give dig ret i... Det ikke flyttet sig så meget. For sommer, den dykkede jo lidt op i august ned til 5.000, ikke? Og nu ligger den 5.400. Det er selvfølgelig ikke... Men jeg ved ikke, om det er den her euro, altså der er nogen, der siger, at det ikke har nogen indflydelse, men lad os nu se, hvis dollaren kunne blive lidt styrket. Men det farlige er jo også, når USA begynder at tippe, hvis vi kigger jo altid over på USA, så hvis de ikke rigtig løber, kan Europa så lade gå en gang for en gangs skyld? Hvad siger du? Ja, altså? Det tror jeg godt, det kan. Ja, ja. Det tror jeg godt, det kan. Altså, men det er selvfølgelig USA sådan, ja, punkterer, men ja, ja, det tror jeg ikke, de gør. Men så tror jeg godt, at Europa kan noget, og vi vil forhåbentligvis komme til at køre det. Nu er der jo så igen noget politisk skidt i Tyskland, ikke? Med, at de er ikke helt på plads med deres regering. Nej, det kan man ikke påstå. Hvornår var det? Var det ikke første gang i december måned? Det vel, fordi så skulle der noget urafstemning til og i det i det Socialdemokratiet og sådan noget. Var det ikke først? Altså ja, det er jo SPD, ja, ja, eller CDU har jo sådan set sagt ja, men nu er det jo så dem, det handler om, ikke? Ja. Og så har han jo så sat en ballon op om, jeg tror, ham Schulz, ved du hvad, han er en fuser. Det dur slet ikke med ham. Men nu har så sendt en ballon op, der er endnu større. Det, hver gang de ikke kan løse et problem, så sender de ballon op, som er større. Og taler om, at nu skal Europa skal nærmest til USA i 2025. Mm. Det er sådan noget brav snak. Så du ikke kan løse et problem, så taler du om noget, som er meget større. Det er jo ligesom, det er en banal udgave, jeg siger Arafat. Nu har jeg valgt et ballade i Israel. Ikke? Hver gang han ikke kunne enes med dem, og den ene var mere ondskabsfuld end den anden, så tog han på rejsen, og så rejste han rundt. Jamen, det er rigtigt, det gjorde han. Så rejste han ud og besøgte den ene, den anden og den tredje, og så han førte sig frem som en stor mand, og de sagde, her, og du kan, og alt muligt, og han kan jo ingenting med det der, men han kunne ikke. Men så når han kom hjem, så kunne han jo fortælle om, hvor stor mand han var ude, eller betragtet ude i verden, mens de andre de sad med kniv i ærmerne, ikke? Rundt omkring det samme bord, ikke? Og så prøver vi igen. Det er sådan lidt det samme. Hvis du ikke vil løse problemet, så opfører du bare noget, der er større. Så man en anden historie. Men så er det godt, at aktiemarkedet og realøkonomien er hver deres historie, ja, og at aktiemarkedet stadigvæk kan fortsætte op af, uanset om der er en tysk regering eller ej. Vi tager den første telefon igennem. Det er Niels fra Roskilde. Velkommen til Millionærklubben, Niels. Ja, tak for det. Jeg har sådan en lille spøjs opgave til panelet. Det drejer sig om noget, der hedder Veloxis. Og den kunne jeg jo altså godt forestille mig at få belyst en lille smule. Nu er det jo sådan set en dyd at have lidt tålmodighed i aktiemarkedet. Men den synes jeg ved at blive sat på prøve, ikke? Så tålmodig er du heller ikke, kan jeg høre. Nej, fordi jeg har faktisk købt den, jeg tror, jeg gav 25 kroner eller sådan noget lignende for mange år siden. Den står i et rette pensionsdepot. Kan det ikke godt passe, den har kostet deroppe omkring? Jo, det har den. Ja. Og den har altså faktisk kun gået en vej, så har der været lidt små hop på vejen. Ja. Men er der nogen, nu mener jeg, at Lav, han også selv excellerer lidt i den aktie? Ved du hvad, jeg har den som bundfald. Det er rigtigt, hvis du har været inde og kigge i min netbank, men jeg har et lille stykke af dem liggende nede på bunden også. Jeg har faktisk også, det er også bundfald her, ja, ikke altså? Er det Veloxis Pharmaceutical, som du har købt, Lav, fordi du mente ikke, den kunne blive billigere end det, den nej, var nede i? Nej. Du har købt den? Nej, jeg har købt den også et eller andet deroppe. Heldigvis var det ikke så mange penge, og så gik tiden, og så gik det. Lad os få belyst, Lars Kjærsson, hvad den ligger i nu. Den ligger i 78 øre, så der er jo lang vej. Altså, Op til 25 kroner, ja. Dengang de gik på børsen, der blev de omtalt, at det er værdige. Vi har et dagblad, der hedder Børsen. Ja. Og dagbladet Børsen, de omtalte den, jeg kan huske det nærmest, som var det i går, som værende en fantastisk aktie, som var imponerende. Det var jo egentlig et spin-off ned fra Lundbæk, hvor der sad en klog mand og fandt ud af en måde at lave medicin på, så det kom langsommere ud i kroppen. Det er jo sådan en langsom afgivning. Det er sådan set godt nok. Ja. Og Novo, så Lundbæk og Novo er gode venner, det, hvis ikke ved det derude i samfundet, så er det faktisk. De bytter også lidt med en anden gang. Men så, de vil også gerne være med på det der. Og så begynder man at putte penge i det der, og de startede det op, og de skulle så lave. De lavede så ligesom to ting. Det ene, det de gik efter, og stadigvæk går efter utallige år, det er jo et produkt, som skal forhindre afstødning af, jeg tror, det er transporteret nyre, ikke? Som er et egentlig originalprodukt, har en japaner, der er Stellas. Men det var det, de gik ud på. Men så havde de sådan et andet produkt først, som skulle skaffe pengene til at løfte videre. Det var ligesom sådan løfteraketten, ikke? Og det lykkedes sådan set også at få, men ikke så, de fik ikke så mange penge for det. Og så, derfor har det jo været den der med udvandring på udvandring, fordi der er blevet tegnet nye penge for at holde den flyder. Nu er det nødt og blevet en penny share, vi kalder det for, sådan en med øre, ikke? Du er nede på 80 øre, og koster den, ikke? Men Lars, kan Niels beholde den? Ja, der er jo ikke andet at gøre, når du, nu må du se, om ikke det kan komme et eller andet ud af den, fordi vi er nået så langt ned i i kælderen, og det, der er ikke noget at gøre. Det skal du ikke. Du må finde noget nyt at tænke over. Og hvor længe skal du vente, Lars Svendsen? Jamen altså, hvis du har sådan en, der er gået fra, at man har købt på 25 kroner og blevet til 80 øre, og de jo overlever og har mulighed for at komme igennem med det her på en eller anden måde, så må man jo sige, ja okay, det kan da være, at det bliver 3 kroner værd. Det bliver jo nok ikke 25, men på grund af den der udvandring, det er helt sådan den der udvandring, men der er blevet udstillet så mange nye aktier, ikke? Så dermed så elastikket i den er ligesom forsvundet op af. Du kommer aldrig tilbage derop, men du kan måske være heldig at få 3-4 kroner for den. Men det, altså, hvad vil du sige, Lars Persson? De skulle bare skifte navn. De skulle bare skifte af. De skulle bare putte noget med bitcoin ind, så ville det helt sikkert stige. Ej, det var en joke. Nej, men altså, prøv at høre, der er ikke så meget at gøre. Jeg har også haft, enten så, jeg havde den her Tobotakke, den hedder Xerox nu. Altså en dag, der siger man, så bliver man så træt af at kigge på den, så man får de der 2-3.000 kroner, der måske er tilbage i, på aktien her, ikke? Eller også, så må det være den, der skærer i øjnene, hver gang man åbner ens aktiedepot. Og hvis det er det, der er det sidste, der er, at du bliver så irriteret over at se den skærer i øjnene, jamen så må du gøre lidt ligesom jeg. Jeg solgte min Tobotakket og sagde, jamen så fik jeg de der 2-3.000 kroner, og så når jeg samlede lidt sammen, så kunne man så gå ud og købe en ny portion af et eller andet. Ikke? Så, Niels, altså, du kan godt høre, det er op til dit humør, din tålmodighed. Ja. Ja, men altså generelt, når man har sådan en situation, så er der ikke så meget, at jeg siger, det er ingenting, der vil fred være med det. Og så. Nu er det jo sådan, at i dag har et produkt på markedet, og det skulle jo altså komme til at tjene penge, så jeg kan ikke se andet. Der må være en lille smule potentiale i det. Jeg må så tilstå, at jeg har købt op her omkring under en krone her, altså for ikke så lang tid siden. Så det regner jeg med, kommer til at kompensere lidt for. Ja, det kan man jo prøve nogle gange. Nu var det da heldigvis ikke så meget, jeg havde købt dengang der, men under alle omstændigheder, så kan jeg bare ikke forstå, at den bliver ved at falde tilbage, når de nu er længere fremme på markedet med deres produkt, end de nogensinde har været. Ja, men de har jo heller ikke nogen penge i kassen af betydning, men det er jo ligesom der, at de er jo næsten løbet tør for benzin, ikke? Ja, men så kommer det bare lidt fra Lundbæk eller Novo og så videre. Så kommer ja, men de er jo også... Du er fuld af håb, Niels, kan jeg høre. Det er en god ting. Ja. Kan du tage modighed? Man skal være optimistisk. Jamen, det skal man. Skal man. Tak, fordi du ringede ind til os, okay. Niels, og fortsat god dag. Tak for et godt program. Det er altså, tak. Godt, tak. God dag. Hej. Det var Niels, der ringede ind for Roskilde. Det har han gjort på 20-24-7-24-7. Det har Emil også gjort for København. Velkommen til Millionærklubben, Emil. Tak. Hvad kan vi gøre på dig sådan en fredag morgen? Jeg kunne godt tænke mig at høre Lars Persson om, hvordan man finder modstands- og støtteniveauer. Vi er ude noget teknisk her. Ja, altså det allerbedste er jo, hvis man har en aktie, der har levet lang tid, og måske endda har været udsat for sådan en tilbagefald, så kan man jo se, hvor har den haft svært ved at komme igennem tidligere, altså, eller hvor har den ligesom haft opsamling. Har du så en aktie, hvor at du har en ny opadgående trend, jamen så må man sidde og bruge de her Fibonacci-tal, og det er ikke alle modeller, der har så analyseværktøjer, der har sådan nogen, men det er, hvor man ligesom, Fibonacci-tallene ligesom kører opad, og så kan man se, hvor er de næste niveauer. Mm. Så det er lidt det, men altså ellers så vil jeg google støtte modstandsniveauer. Der er rigtig mange gode, der er rigtig mange gode fortællinger derude, og der er faktisk også masser af videoer på YouTube, der viser, hvordan folk finder det her. Problemet med teknisk analyse, det er jo ikke en eksakt videnskab, så derfor bliver det også nogle gange, hvad vil du gerne se? Hvilke har du et værktøj, du bruger nu, Emil, til teknisk analyse? Ikke så meget. Jeg bruger det investing.com. Mm. Mm. Og du handler ud fra teknisk analyse? Ja, begge dele. Ja. Det er en flere gange, jeg skriver SAP om Pandora. Ja. Jamen altså, hvis du lige tager den Veloxys, vi lige har haft, og når man står og kigger på den, så kan man se, at lige omkring en krone, der har den været nede og test både i december 2016 og i maj 2017, og så der i september måned, der var den også derhenne. Og så var den brød igennem, og det er jo et rigtig dårligt tegn, fordi støtteniveauet er blevet testet omkring en krone flere gange, og det har holdt de første par gange. Men når den så dykker ned igennem, jamen så er det jo et tegn på, at skibet tager vand ind, altså at den her er sprunget læk, og det ser ikke godt ud. Mm. Og der er det jo så, man skal overveje, jamen hvad skal jeg så gøre? Hvad gør du, Lars Persson, helt jamen, exakt? Men så burde man jo have en stop loss et eller andet i det niveau, og så burde man smide aktierne. Men når du skal sætte dine niveauer? Jamen, det er jo for eksempel ved Loxys, der vil jeg jo have prøvet at se, jamen gud, hvor har den testet tidligere støtteniveauer, og så vil jeg smide aktien i... når den brød igennem, eller også vil jeg købe. Altså en, jeg lige har anbefalet, at man skulle købe, det var skandinavisk tobak, fordi at, jamen, den lå og testede de der 112, og når den brød op over 112, det den så gjort, den er oppe i 114 nu, jamen, så mente jeg egentlig, at man skulle købe aktien, fordi at den har lavet en bund i juli-august, og den lavede en bund i november, og nu begynder det sådan om at måske at kunne tegne sig noget opadgående trendformation. Så det er det, jeg har gjort. Så det er sådan ligesom måde, jeg gør det på. Ja, det er sjovt, men sådan er det en måde, man ser på, ikke? Fordi ja. STG, fordi altså, hvis du kigger på de reelle nyheder, ikke? Så er de jo ikke gode, og svenskeren derovre, han har solgt ud af det hele. Forleden dag fik de et tab i England på en eller anden cigar-grossist, der var gået ned om og hjem. Så man siger, alle nyhederne er faktisk nærmest dårlige. Nej, fordi for det første, så var regnskabet jo godt. Ej, det var godt i forhold til sidste år, men det var ikke godt rigtigt. Men det var jo, fordi de sidste år blev nødt til at rydde op i butikken. Og det er rigtigt nok, så er der en eller anden, der er gået konkurs. Det kan man så undre sig over meget over, man kan have en samhandelspartner, der lige pludselig kan gå konkurs. Det gav også mig panderynker, men nu havde jeg ligesom sagt A, og så må man jo også tage den med B. Og der er ikke rigtig sket noget. Altså, så har man jo sat et stop loss et eller andet sted ned omkring en 105, ikke? Så... Nå, Emil, du er stadigvæk med os. men det er igen, hvad øjet ser. Der er jo ikke nogen, altså, der er jo ikke nogen facitliste på, hvad er der stop, hvad er modstand og hvad er støtte. Du skal prøve, hvis det er Pandora, du skriver om, og kigger på den, jamen så kan du, prøve at se på den. Den har jo testet, prøv at se her, niveauerne. Ellers så må du jo... den var jo nede og teste niveauet 800, og der brød den jo lige lidt ned under i august og november måned. Og så testede den igen i marts måned, og der brød den ned igennem, og det er et rigtig dårligt tegn. Plus at flere af modellerne, både Bollinger-kanalen og de glidende gennemsnit, blev brudt der i marts måned. Så det udløste jo et salgssignal hen i april, fordi Dead Cross og Bollinger-kanalen er i salg. Så ja, derfor ingen Pandora mere i porteføljen ud med den, ikke? Blev du klogere, Emil? Jo. Det gjorde jeg i hvert fald. Tak fordi du ringede ind. God dag. Hej. I lige måde. Hej. Så vidt en omgang teknisk analyse ved Lars Persson. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til os, så det kan du på 20 24 7 24 7. Mailen og Facebook-siden er åben, og der ligger både på Facebook og mail, kan jeg se et spørgsmål til dig, Lars Persson. Mm. Nu fik du selv smidt bitcoin på bordet. Mm. Bitcoin, som jo er ramt af eufori, et boom, kan vi godt sige. Ja. Hvad er vi på 17.000, 19.000 nu, eller hvor er vi landet henne? Den er været sted omkring 50% de sidste to uger. Ja. Og det, der skal blive interessant at se, det er jo, at på søndag, der er det optionsbørsen i Chicago, der åbner op for at kunne handle futures. Futures. Ja. Bitcoin futures. Ja. Og det bliver også spændende at se. Så kan der... Ja, så er porten åbnet til helvede, er der nogen, der vil sige. Så kan man for alvor slå sig løs og shorte, og hvad man ellers skal komme til. Mm. Hvorfor er du ikke i Bitcoin, Lars Persson? Det er spørgsmålet. Fordi jeg ikke... Det siger mig ikke noget. Altså, man som investor skal man jo ikke brede sig ud over hele paletten. Jeg handler heller ikke hvide, jeg handler heller ikke kakao, jeg handler ikke stål. Jeg sidder ikke og handler... whatever man kan gøre. Så et eller andet sted, der skal man også finde sine begrænsninger. Jeg handler heller ikke hus. Så et eller andet sted, der skal man finde sine begrænsninger. Og hvis man virkelig vil ind med noget med bitcoin, jamen, så er der den her Bitcoin XBT, som man kan handle over på Nasdaq-børsen, som i hvert fald er noteret over i... et eller andet sted over i Sverige. Så hvis jeg ville, så kunne jeg godt handle det. Men det siger mig ikke noget. Altså, jeg handler heller ikke valuta. Og det er dumt, at rode sig ud i noget, man ikke rigtig... Man begreb, ikke ved noget om. Nævnt op. Så derfor nogle gange, det der skummer at blive ved din liste, eller hvad det nu er for noget, så det er, hvis det er en meget god genre, eller ordsprog. Jeg åbner ikke døren til dig på den, i dag, Lars Svendsen. Til gengæld så vil jeg gerne høre dig, Lav. Vi har jo fået nogle nye Basel-regler på plads. Basel-komiteen meldte ud i går, at de har klar med deres reviderede Basel 3, som nu bliver kaldt Basel 4, kan vi også sige, som skal gøre de finansielle rammer mere robuste og forbedre tilliden til banksystemet, ifølge Mario Draghi i den europæiske centralbank. Det her, det er jo Baselskomiteens mandat, er jo ikke juridisk, det er jo EU, der på et tidspunkt skal ligesom lave det til lov, og det har vi jo et par år at gå på endnu, men jeg kunne godt tænke mig, jeg kan jo se, at bankerne allerede tager, de danske banker tager godt imod her til morgen, mod den her udmelding. Men er det godt eller skidt, de her stramninger, hr. Svendsen? Ja, nu skal vi jo først lige forstå dem, og der har været mange meninger om det. Men ja, altså, det er en god idé at prøve på, at vi er baseret i systemet er jo under det, der hedder BIS, Bank of International Settlement, at man ligesom skal have fælles regler i hele verden. Det er jo egentlig det, der er motivet, og det gør så i praksis, at det i hvert fald, det er klart, at mindre lande kan gøre, hvad de vil, men at alle store lande vil følge dem, og det er under EU, og så på den måde er meningen jo også, at bankerne over for hinanden i gensidigt forhold skal kunne ligesom stole på, at man er reguleret i princippet ud fra den samme platform. Og det er... Så derfor kan du sige, at stramninger er jo gode i den forstand, at man prøver på at få en højere standard i systemet, og hvor man ikke kan sidde og lukke øjnene for hvad hedder det, forskellige former for mangoer og manipulationer, og det ser vi ikke, og det taler vi ikke om og alt det der. Men derfra så til det fungerer i praksis, det er der jo nok et godt stykke til. Jeg vil ikke rigtig gøre mig klog på det endnu, hvor langt den rækker også, fordi det er jo sådan det ved det, at altså bankerne, de store banker, det er jo, man siger, de små er jo til overskue, men de store, der egentlig har et problem, at de bestemmer jo stort set selv, hvordan de administrerer det, ikke? Og så sender de nogle tal hen til Finanstilsynet, og så sidder de og siger, nå, og så, og så kommer der sådan en ud en gang med et stress, så er det en anden italiensk bundbank, som ryger igennem gulvbrædderne, ikke? Altså, så, ja, hvad kan umiddelbart bruge det til? Så er det jo nogle krav til, at bankerne, altså hvad de har på kistebunden, forsikring, altså hvor velpolstret de selv deres egenkapital er. Ja, bliver det. Og det, som jo er interessant også, det er jo, at man indfører jo også noget andet, det som man kalder for NEP, noget med nedskrivningsegnede passiver. Det betyder på pænt dansk, at man egentlig ser på, hvordan man skal rekonstruere en bank. Egentlig skal alle banker have en nødplan. Det betyder på pænt dansk bare, i virkeligheden, det siger man jo ikke sådan højt, at hvad gør vi, hvis hele skidtet ramler om kul, fordi vi ikke længere har ligesom den der med, at vi bare holder det hele flydende, men at det faktisk bliver dem, der har penge til gode i bankerne, som kommer til at betale regningen. Og det bliver da morsomt, hvis folk har stående ikke mange milliarder, fordi de ikke får noget i rente, og så bagefter kan de få omdannet nogle af dem til aktier, eller få en kun udbetalt beløb af dem. Så det er altså noget af en ny øvelse, og det gør jo også, at hele banksystemet egentlig ikke udvider kreditten. Hvis du ser, hvad der sker i det her lille land, som vel må nøjes med interessere også, hvad der andre kan jo andre forklare op, det ved jeg ikke, men det er jo, at det er jo realkredit, der vokser. Præcis. Det er et banksystem, der står fuldstændig stille. Men det er så også, altså salgsafdelingen i bankerne, hvordan man har kunne holde folk ansat med at sælge i bankerne i de sidste finanskrig, det er 10 år nu. Men det er også realkrediten, der for Danmark er det springende punkt. Vi er jo, det er vores særting. Og det var det egentlig også, så vidt jeg nu graver frem af min hukommelse. Derfor nykredit, det var at de egentlig skulle på børsen i sin tid. Det var fordi, der var de her nye Basel-regler på plads, de skulle ud og hente noget kapital. Det var altså en anden historie. Ja, altså også tømmermænd fra de foregående. Det kunne også godt være, Det har de nogen, der har talt om. Nå, nu skal du høre, vi tager den snak videre sammen med Jesper Rangvid for CBS. Hvornår kommer han? Han kommer den 21. december. Så har vi alle sammen noget at læse op på det her, men som jeg kan se, Persson, så er det ikke et gok i nøden til de danske banker denne morgen. Nej, ikke på den korte bane. De flyver op. De har også haft det lidt svært her på det seneste. Danske Bank er jo faldet pænt tilbage sammen med de øvrige banker. Så ja, det er jo så dejligt, hvis man er bankaktionær og lige ser, at det går den rigtige vej her op mod jul. Ja, jeg kunne sige, at det eneste, jeg har læst om lige her på det sidste, det har jo været i dag, er, at der er jo Jyllandsposten ude og lufte en historie om, at det ville komme til at presse marginalerne på, det er jo sådan en anden vej rundt, på realkreditlån. Det tror jeg nu ikke specielt meget på, den historie, men... Altså de danske boligejere kommer til at bøde for det her? Nej, de skulle så få det bedre, ikke? Altså de får billigere, den rentemarginal, kreditforeningen tager, vil blive sat ned, men det forekommer at være noget søgt udlægning. Jeg ved ikke, nogle gange skriver de der aviser altså noget, som jeg er lidt... Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Vores telefon er åbent. Du ringer til os, og det kan du på 20 24/7 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Det har Michael fra Viborg gjort. Godmorgen og velkommen til, Michael. Ja, goddag. Goddag. Okay. Hvad går der ned i Viborg? Jamen, det går stille og roligt. Det går faktisk stille og roligt. Man har tid til at handle aktier, eller hvad? Jeg er lidt for meget nedad med en aktie, som Lars Svendsen har anbefalet, der hedder Frontline, synes jeg. Ja. Ja. Hænger du fast i den, Michael? Ja, men Lars Svendsen plejer at sige, at han plejer at købe den for tidligt, så, ja, det jeg så jeg satser på, at det er sket igen, og at den, ja, at den snart begynder at gå den rigtige vej. Ja, men, det er nærmere at være nede på den laveste, den har været 38, så, eller 37, så jeg ved ikke, om den passer den pris, men, 38 er det laveste, den har været nede at røre, og nu ligger vi 40 lige ud. Så jo, pointen er, at det har forleden dag, eller her for lige i slutningen af november, kom de med regnskab fra Frontline, og der var budskabet sådan til det, at det kvartal, der nu er blevet afsluttet, tredje kvartal, det var det dårligste siden 2013 på tankmarkedet, og det er jo så, men til gengæld så er der meget, der tyder på, at pilen peger opad for den branche i de kommende år. Det helt store bliver det her 2020, hvor man vil forbyde at sejle på fed olie på tankskib, og alle skibe, også tankskib, ikke? Alle skibe er det. Men det gør, at der bliver altså lavet voldsomt om på det marked, fordi der er nogle skibe, som formentlig vil blive taget ud, fordi de ikke gider at holde dem kørende, de ikke tjener særlig mange penge. De er jo, du sejler over nærmest på skrot, stålværdien af et skib, ikke? Og så er, der skal laves om på, hvor man så skaffer alt det dieselolie, man skal have i stedet for til at sejle på det, eller have renseudstyr. Du kan også lave røgrensningsanlæg i skibene, ikke? Men de er ret dyre. Hvem vil gøre det? Og det er sådan set det, der er den store hvad hedder det, mekanik, samtidig med, at markedet, balancen i selve markedet, udbud og efterspørgsel, den begynder at blive bedre, men pointen er, at udbuddet af skib vil sandsynligvis blive reduceret kraftigt på grund af de der regler. Så det er jo altså byråkraterne, der skal redde os. Det er jo måske et dårligt sted at have nogen til at redde et marked, men... Det vil jeg nok ikke hænge min hat på, nej. Jeg skulle lige til at sige... Ja, faktisk her 1. september skulle nye krav for om ballastvand, altså det vand, du putter i tankskib, når du er tom, ja. Det tager man så omkring en 40% ned for at holde den nede i vandet, så der skal gå skruen jo op ad vandet, ikke? Så man kan sejle med den og styre den også. Men det skulle have trådt kraftigt, og i sidste øjeblik, det var helt fremme i august, så udskød man det, fordi man kunne simpelthen ikke få det til at implementeret i praksis. Og der var så et norsk firma, det gik ned over hjem. Som laver det der udstyr. De har jo siddet nu på... Det er det der drama, der udspiller sig på det her område, ja, det som er helt godt forbi min næse. Glade dage, men de skulle leve alt det udstyr, så fik de bare at vide, bum, nu er fonden sendt til hjørne. Men det viser jo lidt om de problemer, du er op imod, men jeg vil sige på noget måde, at til Sarkos, den anden, jeg har... Grækeren. Han sidder jo og siger, 18, der kører vi på fuld damp. Vi har vores flåde fuldt op med nogle nye bygninger. Han sejler en hel del på charter, blandt andet for Statoil. Og der begynder markedet at tage sig op. Og det er jo det ved tankskibsmarkedet, at det er et, der ligger nærmest nede på bunden, og når det så snart du mangler et tankskib, så ryger retten op i himlen, og så kan du tjene det hele i løbet af ingen penge. Ingen tid. Du har de her ryg på typisk 2-3 år. Så, hvad hedder det? Ja, du skal bare give mig 5, ja. 12, okay. Det er bare, jeg skal lade det. Jeg står lige og igennem med optur. Men yes. Det handler om, jamen, det der. Ja. Jeg vil bare lige spørge dig, Lars Persson, om der er noget i kurverne, der tegner på, at markedet er ved at nå Lars Svendsen? Ja, altså der kom jo den her optur fra september til november, hvor den gik fra netop 40 til nogen 50, og nu er den så drønet ned og de der 40 igen. Og det skulle jo gerne blive den her bund, som omkring et støtteniveau. Og får vi det, så får vi jo sådan en dejlig klassisk dobbeltbund, ligesom ja. Vi så i Vestas. B og W. Ja, det er W, ja. Ikke? Ja. Og så, og der er ikke noget med Y eller noget med enkel V, men et W, det er ja. Noget af det allerbedste. Så, men altså, kan vi spå i spåkuglen, så ser det ud som om, at de skal op af de her tankskib. Så Michael, det lyder som om, du tålmodighed i Viborg ja. Med Frontline. Ja. Men altså, det er jo også, det er jo sådan en aktie, forstår du, at når dem for vind ind fra akten og noget. Det er jo altså en aktie. Den kommer jo, vi kan jo formentlig måske komme til at sælge den til 80-90 om 3 år. Ja, det er jo det perspektiv, der er i den. Det er jo ikke noget med, at den skal stige til 48. Det er jo derop, vi skal op. Ja. Michael, du er langsigtet optimulig investor i Frontline, kan du høre? Ja, det kan jeg høre. Det bliver nødt til at... Må jeg stille et spørgsmål til en aktie mere? Ja, bare pyt, kom med det. Sequel. Den har jeg købt, den har jeg egentlig set som lidt en lotto-coupon. Men er der håb forude for den? Ja, det er jo så det norske Borerik-selskab, faktisk et af, jeg tror, verdens tredje største. Der er de her bøger, men de er jo under rekonstruktion. Det er det, der er lidt svært at finde ud af. Jeg har også prøvet at lege i den, du, men hernede i hullet. Men Paul og Nulle i hullet, men hvad hedder det, at... til Michael og Lav i hullet. Ja. Men balladen er lidt... Man skal læse meget på, hvad de der signaler, fordi der er nogle af de der, der har lån til dem, der er tosset over rekonstruktionen, som ikke synes, den er god nok. Og det synes jeg nu nok, at de burde sige okay til, men jeg selv, nu det er ikke for, jeg har bare et af de få eksempler på, jeg har været lavet bundfisk. Jeg tog den på 1,85 til 2 til 3,0 eller sådan noget. Her for i oktober, eller hvordan havde den sådan en flyvetur der. Men det var jo sådan lucky punch. Jeg købte den faktisk dagen før, at de lavede den der aftale om rekonstruktionen. Det kunne lige så godt være gået fuldstændig konkurs dagen efter, men det er jo sådan en, så skider vi, tager 10.000 kroner og ligger på rødt og sort. Og det bliver så... Jeg tror, jeg købte den på bunden, men den har altså tabt yderligere 70% eller 67%. Ja, hvad var bunden? Ja, der er jo ingenting værd, ikke i hvert fald. Nej, det er jo nede 2,20, men det er jo sådan en af dem, forstår du. Er det altså ikke sådan en af dem, man så bare kan blive hængende i? Eller? Jo, det er det også, men det der det sjove sådan aktie er jo, at... At den er så volatil. Den anden der, det var jo over dag inden dens velokkes salg kan tage fat. Den her, det er jo sådan en dag, så er de ved at gå helt nedenom hjem, fordi de uvenner med kreditorer næste dag. Så skinner solen, og så kører det helt op, olieprisen stiger, og de får et par rigge ud og lave noget og sådan noget. Og så kører den, så den er jo virkelig en vildbase. På den måde er det en sjov aktie. Så det er sådan en, man kan sidde og sige, jamen, jeg ved ikke, hvad der er mange penge for, eller du skal tage et lille beløb, men hvis du sidder og siger, ja, 10.000, det er jo en del af din månedsløn, ikke? Siger, det er du sparer op hver måned, ikke? Og siger, nå. Nej, men så sidder jeg og siger, nå, whatever, vi tager 10 kilo i den, og så ser vi, om når vi er nede her, og så ser vi lige. Og så hvis den så kommer op i et eller andet, 3-4 stykker, så Christoffer Voldmeren faktisk er 7, det, han er lidt mere voldsom. Jeg siger, det vil tale om. Michael. Så siger man bare tak for penge. Lav. Fordi det er altså sådan lidt sjovt. Michael, tak fordi du ringede ind. God fornøjelse med Frontline og Situel, og fortsat god dag. Hej. Jo tak. Måde, hej. Hej. Inden vi springer til Emilie Aalborg, så var vi jo lige omkring Veloxis, og Thomas han skriver ind her, nu når vi nærmer os års slut. Hvorfor ikke realisere tabet på Veloxis og modregne skattemæssigt i gevinster på andre aktier? Det er da en sikker besparelse på skatten, og dermed en indirekte gevinst. Ja. Det har jeg jo en pointe i. Det er korrekt. Måske er det nok, som man selv siger, det var jo noget, at frimærk han havde tilbage. Det var, så det, altså, spørgsmålet er, hvor meget man kan modregne. Men vi er klar, hvis han har købt på 25, så har han jo et stort skat, så er det en god idé at gøre. Ja, man skal lige huske, at man skal være ude nogle dage, før man køber den igen. Men altså, der er jo nok ikke, den stiger jo nok ikke til 5 kroner, fordi han går ud af den jo. Altså, det. Men det er jo, det er jo noget af det her, man kan se ved årsskiftet i lige den her måned. Det er jo netop nogen, der skal tænke, jamen jeg skal reducere, og andre de skal tænke, jamen, ikke? Så man kan godt se nogen, der er dykket lidt, de får måske en ekstra gok i nøden. Og så lige pludselig sidst på måneden, så er der nogen, der farer til hyttefadet, fordi så skal de have dem tilbage, fordi de tænker, jamen nu kan der kun gå en vej, ikke? Thomas, tak fordi du hejste fladet på vores mail her angående Veloxis. Nu har vi Emil igen på telefonen fra Aalborg. God formand, velkommen til, Emil. Ja, tak. Tak for jer. Ja, selv tak. Hvad sidder du og funderer over i Aalborg? Jamen det er, hvorfor vi ikke bruger optioner noget mere. Især når vi snakker sådan nogle selskaber som Vestas, Novo Nordisk, eller i det hele taget, når man ser nogen, som er faldet rigtig meget. Det kunne også have været Deutsche Bank sidste år. I stedet for at tage risikoen ved at købe aktien, mens den er rigtig lav, hvor der måske er noget risiko ved det, om det så ikke kunne være et bedre alternativ, så betale den forholdsvis lille premium, og så have muligheden for at købe den om et år, i stedet for bare at købe den direkte. Jo, hvad gør du så, når hvis du rammer en forkert option, og den bare løber ud af penge? Altså, det er jo også det. Og så er det den næste er jo også, at i Danmark, der er jo det her beskatning, så vidt jeg stadigvæk ved, at... Så altså, det er derfor, vi ikke gør det. Altså, i Sverige er det jo en kæmpe forretning. Altså, jeg kan bare huske, at jeg arbejdede for Delphi Economics. Vi havde et helt kontor, der så ikke sig i samme bygning, for det ville man ikke være bekendt. Men skattemæssigt i Danmark er der to forskellige instrumenter, man ikke kan blande med hinanden. Men altså, i Sverige, der er jo fest og glade dage med warrant og optioner og futures og sådan noget. Det har vi slet ikke herhjemme. Altså, vi er bare en lille ørkenstat med i forhold til, hvad hedder det nu... I forhold til, undskyld, det skal jeg ikke forestille os. Legetøj på aktiemarkedet. Jamen altså, vi er der slet ikke. Altså, du kan jo bare se den der nye konto, vi har fået. Hvad var det, vi fik? Aktiesparekonto med 50.000 kroner. Det er jo til at fnise over. I 2019. Altså. Ja. Altså, prøv at høre, der er... der er bare nogen derinde, der ikke forstår det. De skulle komme ud i det virkelige samfund og se, hvordan det foregår. Så skulle de tage på studietur til Sverige og se, hvordan de gør det. Det er det. Altså, længere er den ikke. Så vi kan ikke gøre noget ved det. Nu sidder mine teknikere lige og visker i røret, og det synes jeg helt Lars Svendsen. Hvad er en option? Option, det er jo en ret, men ikke en pligt til at enten købe eller sælge det. Hvis det er en til at købe, er det en call, og hvis det er at sælge, er det en put. Og det gør så, at hvis du nu tager... Derfor skal du også mest gøre det for eksempel i Tyskland. Så kan, de har jo sådan nogenlunde fornuftige børs dernede, hvor det også vil handle. Så vil sige, jeg tror, at Deutsche Bank skal stige, og han koster 15,6. Så kører du en option på, jeg vil gerne købe Deutsche Bank på 16. Og det er typisk, det er 3 måneders optionen, som er den mest handlede. Hvis du kommer længere ud af, så bliver markedet tyndere, ikke? Mm. Så 3 måneder på 16. Hvis den så stadigvæk koster 15,8, eller under der, når vi når rammer den dag, jamen så er den 0 værd, ikke? Så har du revet pengene væk. Men hvad hedder det, hvis den ryger op i 17, så har du jo tjent differencen fra 16 til 17, og så har du måske kun betalt 0,3 for den. Så er du altså kommet med 3 af de der bips, og men du får 10. Så har du også tredoblet dine penge. Det er derfor, der er elastik i den. Men jeg har faktisk prøvet det en gang, hvor det ikke fundet et stort prejl, hvor det, jamen jeg havde en lang kamp i en tysk aktie, som jeg havde sat mig hovedet, den skulle lave sit tæk over i. Og det synes jeg, den skulle, men det var der så var noget tid, inden nogle andre synes det. Men altså, jeg købte den, og så videre, så ligesom da jeg begyndte at blive træt, så begyndte jeg at købe optioner i den. Og så måtte jeg købe nogle nye optioner, og de døde. Så købte jeg nogle nye optioner, og de døde. Jeg tror, det var fjerde gang, at det varede jo 2 år. Og så kom den. Og så røg den jo fra 40 til 70, ikke? Og det var jo noget, der var fest og glæde i det lille hjem. Men hvad hedder det? Det var Bayer, der købte sharing, men med medicinindustrien. Men der har du ret, men du skal altså i Danmark kan du ikke rigtig have det så stor fornøjelse af det. Det er du skal til Tyskland, og du kan også gøre det i USA, men tyske aktier, og der kan du med. Der kan du lege med det, men du har altså også i det der problem med skattefar jo. Ja. Ja, og du skal kende dit marked og hår på brystet. Ja, du skal bare det behøver du sådan set ikke, kan fordi du minimere din risiko ved det. Hvad? Kan du ikke minimere det? Jo, fordi det er jo en måde at stoppe losset på, fordi det beløb, du masser op, ikke? Du siger, jeg køber en option på Deutsche Bank til 30 bips, hvis du kan få den til den, altså 0,3 point, ikke? Og den koster de her 15,7. Så kan du sige, så er det jo stoppe loss, fordi hvis den så falder, uanset om den går i 10 eller i 2, det er lige meget, fordi du tager bare dit indskud, ikke? Så du har jo ligesom stoppe losset den, men så har du også kun, du har tiden imod dig. Du skal jo nå det inden. Den skal jo nå at stige til din fordel inden datoen, ikke? Mm. Du har tiden imod dig, men du har reelt set stoppet losset den. Fordi det, du har skudt ind, det kan jo være lige til at smide over skuldrene. Så grunden til, at vi ikke hører så meget om det her i Millionærklubben, i hvert fald i jeres portfølje, det her, det er fordi, I primært gør jer i danske aktier og på det danske marked. Og det danske optionsmarked er slet ikke eksisterende nærmest. Er underudviklet. Ja, det var smart, Emil. Kan du have en fortsat god dag. Tak, fordi du ringede ind til os. Godt. Ja. Tak. Hej. Folk er jo friske rundt omkring. Ja, ja. Det er jo, hvis du er frisk, du gør det der. Altså, frisk og vidende? Jamen, du behøver ikke være... Jamen, du behøver være vidende. Du skal jo bare have en idé om, at den her aktie skal flytte så meget. Ja. Enten op eller ned. Og så gør du det, og du kan også sige, hvis Vestas, der er bumpet sønder sammen, og hvis man tror på, at han skal rebound, så kan man jo også gøre det der, for eksempel. Og det er det, der er muligt at gøre her fra søndag i Bitcoin, for eksempel også. Mm. Men vi har jo så de andre hybridprodukter, de her, hvad hedder det, ETF. ETF'er. Og det er jo sådan set lidt, hvor du begynder at gøre det samme på en lidt anden måde. Ikke? Nu skal vi høre det her, de sidste godt 7 minutter her af Dagens Millionærklub. Der hopper vi lige i vores mail, for der ligger en del spørgsmål der. Vi skal omkring SAS, luftfartsselskabet SAS, der jo har kommet ud med lidt sløje trafiktal, så vidt jeg husker, og som kommer med årsregnskab i næste uge. Der er en del på mailen her, der spørger, om man skulle gøre sig en frisk handel der, inden regnskabet lander. Jamen, jeg synes, vi så... Altså, tallene kender vi jo, og vi jo har, så vidt jeg ved, det er jo mere i forhold til, hvad de melder ud, er det ikke med fremtiden? Jamen, var det ikke det, de gjorde her for 3 uger siden, hvor de lige efter kvartalsregnskabet meddelte, hvad de gik og puslede med? Ja, det var fordi, de skulle lave den der generalopsegning med aktietegning, ikke? Så kom de jo sådan en opdatering. Ja. Så det bliver ikke det store overraskelse? Nej, jeg kan altså ikke se, at der kommer noget virkelig nyt. Too high den? Nej, ikke på den korte bane. Altså, den ligger jo ligesom og samler kræfter her omkring et sted mellem 18 og 21, ikke? Efter at være suset op fra kurs 11 i maj måned. Så må den ikke og stede 80% på årsskiftet. Jeg tænker ikke lige, der sker noget helt spændende, men det ville da være lækkert, hvis der kom nogle fede med. Og noget andet, som jo ikke er så godt med den der, det er jo indirekte, men det er jo, at Norwegian op i Norge, mm-hmm. han er jo helt nede i hullet. Han er nede i 170 nu. Ja. Og den er ikke så god. Så kollegaen der, han er blevet rigtig rød om næsen i øjeblikket, det er. Og altså, jeg må indrømme, det er en af de aktier, jeg ikke er glad for. Men, nej, det kan jeg næsten høre på dig. Men altså, gode tal, regnskabstal fra Finnair og fra Lufthansa. Mm. Vi har også haft to konkurser i branchen. Et UK-selskab, hvad var det, de hed? Monark? Ja, Monark. Ja, og Air Berlin, hvilket jo har skabt et luftrum til de andre, for at sige det lige. Ja, og der er jo trusler mod Ryanair om strejker, både svenske piloter og nede i Sydeuropa. Jeg tror, vi mener, det var italienske piloter, der vil nu gider de ikke det der slavelignende arbejdsforhold. Hold nu kæft, så galt er det. Og der er også en dansk kommune, der ikke er kommuneskole, der ikke vil ud og flyve med dem. Og sådan, ved du hvad. Sådan det er jo noget underligt noget. Jeg har siddet rent faktisk og kigget på dem. De betaler ikke slavelønninger, men de betaler i lønsystem, der er meget varieret, meget lille fastløn, og så er resten, det er, hvis du kommer. Og derfor må jeg sige, hvis du skal beskylde dem for noget, så er det, de går og smitter deres passagerer med alle mulige sygdomme, fordi deres sygdomsfravær er enormt lavt, fordi det er den der med, at de sidder og siger, at du skal komme, og ellers så bliver du hævet i hyren. Og det gør jo, at de ikke har så meget reservepersonale. Så kan det godt være, at de virkeligheden går rundt og smitter passageren med verdens forkølelse. Jeg ved ikke hvad. De går jo sådan nogle stewardesser, som de ikke så store, så løber de jo rundt en meter op over os andre. Ikke? Men så de rækker jo langt, når de hoster. Men det er der, at de får noget ud af det. Det er ikke, fordi de har specielt dårlige lønninger. Det har de altså ikke. Det er en skrøne. Ligesom så meget andet. Men ligesom når ham der, ligesom ham her, Trump vil flytte ambassade til Jerusalem, jamen kære ven, Jerusalem, hvad er det for noget røv? De fleste mennesker har aldrig været der. Det er den gamle by i Jerusalem, som man diskuterer, men han skal jo ikke flytte ind på Via Dolorosa. Men så får han i hvert fald et sikkerhedsproblem, for så skal de spærre det hele af, hvis der skal være en amerikansk ambassade. Okay, jeg havde næsen i mailen 2 sekunder, og så er vi pludselig i Jerusalem. Nå, jamen, med problemet her, jamen, flyve med Ryan her, jamen, hør, det meste af Jerusalem er jo Vest-Jerusalem, det har de jo haft altid. Så det er noget underligt noget, og tilsvarende med det andet med, at de påstår, at de danske fagforeninger, de ved ikke en klap om det. Nå, SAS-aktien, sådan rent teknisk, Lars Persson? Jamen, den ser stadig god ud, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal bruge tiden nu til at samle op. Ja, det er spørgsmålet. Ja, det er jo altid svært, når man har den. Altså, jeg har jo købt den for noget billigere, og hvem skal jeg så lokke med ind? Aktien er steget 80%, og nu får vi godt i nøden, hvis vi siger, at man skal afvente, fordi hvorfor siger du ikke bare køb, eller hvorfor siger du ikke bare selv? Jamen, jeg vil blive i den. Hvem skal jeg få lokket til at købe den? Jamen, jeg kan godt se, at der er et potentiale op til... den har været i 26 i 16, og går man mange år tilbage, så var den jo i kurs 100. Der kan jeg ikke love, den kommer op igen, men... Nej, det er jo udvandring, jo. Det er jo det samme. De har jo udstilt for aktier, jeg ved ikke, hvor mange gange. Det er jo derfor. Ja. Som altså, din gamle kurs, det er ligesom ham der med Veloxis. Ja. Er det ikke kostet 25 gange? Det kan du ikke bruge til noget. Nå, du har den jo også selv, men du står og tæller din egen bog. Nå jo, men hvad skal det jeg... Det har han også sagt. Jeg siger jo også, hvad skal jeg sige? Altså, jeg skal lokke folk med på galerien, så jeg kan få et bedre afkast, eller skal... Nej, men altså, jamen, de giver jo ikke udbytte. De har jo nogle præferenceaktier. Ja. Ja. Og så hvis du vil have udbytte for SAS, så skal du købe præferenceaktier. Jeg tror faktisk også, de er gået ganske fint i indeværende år. Nå, lad os lige stikke snuden tilbage til Mark. Hvordan ser det ud, når du ser udbytte? Altså i dag, det går fra på Coloplast? Det kan det meget vel være, ja. Hvis det sætter sig lidt, ja. Vi kan lige nå et sidste hook, også her fra mailen. Fiat Chrysler? Er det dig, Lav, der har talt om den? Det er Måns. Han er jo voldsomt begejstret for den, op til mange gange. Har nogen grund til det stadigvæk, Lars Persson? Jamen, vi skal da lige... Hvis du finder... Kursmæssigt ligger den jo meget flot. Ja, det tror jeg også. Ja, altså den har stabiliseret sig lidt omkring de her sted mellem 14 og 17 dollar det seneste stykke tid, og... Der har ikke været så meget rush på, men der var jo også det her historie om, at der var en eller anden kineser... Jamen, det blev ikke til noget. Nej, men det viser jo bare markedet i sin egen nødskal. Det er jo, at der var den her historie om den kineserdame, der ville købe og Fiat, eller nej, Jeep, ud af Fiat Chrysler, og aktien steg jo fra kurs 10 til kurs 14-15 stykker, ikke? Og så er der ikke rigtig sket noget, men det er jo ikke sådan, at aktien lige ruller tilbage til kurs 10, så det har jo også været en aktie, der har været lidt bagefter sådan, de andre bilfabrikanter, muligvis. Det er jo sjovt, det der, man kender historien om Jeep med navnet der. Hvorfor hedder det? Nej. Det er altså det slang. Det hed GP. Det hed ikke JEP. Det hed GP. Det betyder General Purpose. Det var sådan en et almindeligt formål. Det var sådan et køretøj, de skulle bruge i 2. verdenskrig. Opfandt den der lille bitte en, som nu er... Så det er faktisk slang. Tak for den historie, Lars Svendsen. Det var vores fredagsmelding. Det er langt mod inden for dagens millionærklub. Vi tager dig selvfølgelig hånd igen på mandag, når klokken er 9.05. I dag venter markedet på jobrapporten for USA i næste uge. Der kan vi kigge frem mod et rentemøde i FOMC og en mulig renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank. Jeres portefølje, de her sprang lidt af elefant. Der er sgu ikke meget at komme efter. Nej, det er ikke godt. Du, hvordan lukker du? 264.000. Og... Ja, det er Lars, der har det. Nå, det var det særligt meget. Vi ligger lige ved siden af Lars. Jeg ligger 400 kroner under ham. Men jeg svinger en del. Vi er side by side på de der... Det er ligesom de lastbiler nede i Tyskland, når de kører der. Det er det samme. Og så har vi så altså Tom Hårgaard og Mogens Vader, der ligger og snuser rent rundt omkring de 300.000. Er det sådan, vi er? Ja. Jeg tror, jeg er nødt til at købe noget skærmbank for at få min... Er der nogen af jer, der er kontanter? Nej. 2.000 kroner. Det har vi ikke noget. Jeg tror lige, jeg kan få en hotdog nede på pølsen. Vi har den kort. Om små 5 minutter, så er René Fredensborg klar her i studiet til med René Linjer. Klokken er 10 på Radio 24/7. Det betyder, at det er tid til nyheder.